را پورته کړی می تلوار دا د کفر خلاف، را پورته کړی می تلوار دا د کفر خلاف، غیرت می کړی په خپل یار دا د کفر خلاف، غیرت می کړی په خپل یار دا د کفر خلاف، د تخنیکونو لنړی ورک کړی دلار، د تخنیکونو لنړی ورک کړی دلار، د تخنیکونو لنړی ورک کړی دلار، د تخنیکونو لنړی ورک کړی دلار، د مس غازی غشی گزار دا د کفر خلاف، د مس غازی غشی گزار دا د کفر خلاف، غیرت می کړی په خپل یار دا د کفر خلاف، را پورته کړی می تلوار دا د کفر خلاف، را پورته کړی می تلوار دا د کفر خلاف، غیرت می کړی په خپل یار دا د کفر خلاف، غیرت می کړی په خپل یار دا د کفر خلاف، اوس برسا یوسې دوزخ تا د الله دښمنان، اوس برسا یوسې دوزخ تا د الله دښمنان، اوس برسا یوسې دوزخ تا د الله دښمنان، اوس برسا یوسې دوزخ تا د الله دښمنان، زړه بوګنون کوي انفجار دا د کفر خلاف، زړه بوګنون کوي انفجار دا د کفر خلاف، غیرت می کړی په خپل یار دا د کفر خلاف، مین په اور کې د معشوق د وصل لار ویني، مین په اور کې د معشوق د وصل لار ویني، مین په اور کې د معشوق د وصل لار ویني، مین په اور کې د معشوق د وصل لار ویني، مین په اور کې د معشوق د وصل لار ویني، مین په اور کې د معشوق د وصل لار ویني، مین په اور کې د معشوق د وصل لار ویني، و استشهاد تزی خمار دا د کفر خلاف، و استشهاد تزی خمار دا د کفر خلاف، غیرت می کړی په خپل یار دا د کفر خلاف، را پورته کړی می تلوار دا د کفر خلاف، را پورته کړی می تلوار دا د کفر خلاف، غیرت می کړی په خپل یار دا د کفر خلاف، غاړه غړی ورزی اجل ته د جانان پر خاطر، غاړه غړی ورزی اجل ته د جانان په خاطر، غاړه غړی ورزی اجل ته د جانان په خاطر، غاړه غړی ورزی اجل ته د جانان په خاطر، ټوټه ټوټه پر هر پر هر دا د کفر خلاف،

غیرت میکړای په خپل یار.